En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Normalt udkommer Pilestræde ikke om fredagen. Men efter TV2's dokumentar Herlufsholms Hemmeligheder, der udkom i går, laver vi en undtagelse. Dokumentaren afdækker systematisk mobning og en krænkelses- og voldskultur på den elitære kostskole ved Næstved. Rektor Mikkel Kjeldberg har efter dokumentaren erkendt, at der er problemer med skolens kultur. Han er min gæst i dag i Pilestræde, og jeg spørger, hvordan det kunne gå så galt. Mit navn er Kåre Svejstrup. Velkommen til. Prøv at fortæl mig, hvad traditioner betyder på Herlufsholm. Traditioner betyder meget på Herlufsholm. Det er sådan noget, der definerer vores årsjule. I en familie, i almindelig familie, der er der påske, og der er jul, og der er Sankt Hans. På vores skole, der er der traditioner bundet op også til de enkelte årgange, hvor vi inviterer forældrene ind. Og det er noget, som eleverne ser frem til, at det bliver deres tur, og det er også noget, forældrene ser frem til, og det er også noget, som vi som medarbejdere ser frem til. Så traditioner, det er en del af skolen. Det er en skole, der har en meget lang historie, mm-hmm. Og der er mange traditioner. Og alle de traditioner, Mikkel, hvad er værdien af det, i forhold til, du taler selv om den her udvikling af børnene? Hvad er værdien af traditionerne? Værdien er, at det er fællesskabsskabende. Det giver noget samhørighed, og det giver også noget tilhørsforhold til skolen. Og så er det også nogle fornøjelige dage. Og nu vil du så ændre eller afskaffe traditioner på Herlufsholm. Hvorfor? Jeg vil gå alle vores traditioner igennem, og nogen skal ændres, og nogen skal afskaffes. Og det er fordi, at vi skal følge med tiden. Der er elementer af vores traditioner, som ikke er tidsvarende, og det har også vist sig, at der er elementer af vores traditioner, som tolkes som værende en billigelse af en voldelig eller krænkende kultur, mm-hmm. Og sådan skal det ikke være. Du har sagt, at vi skal afskaffe og ændre alle traditioner, der har en flig af usund kultur i sig. Lige præcis. Og hvad er det for en usund kultur? Jamen det er det her med, det er usund kultur, det er, hvis det kan tolkes som om, det understøtter en voldelig kultur, eller i sig selv, hvis det er voldeligt, og så er det også, hvis det kan være understøtte uhensigtsmæssige hierarkier på skolen. Mm. Det er det, vi har fokus på nu i den proces, vi kommer til at stå i. Hvornår opdagede du den usunde kultur på Herlufsholm? Det er for meget sagt at sige, at der er en usund kultur. Okay, så lad mig omformulere mit spørgsmål. Hvornår opdagede du den her flig af usund kultur på Herlufsholm? Der har været nogle episoder igennem tiderne, hvor man kan sige, at det her, det er simpelthen for meget, det er uacceptabelt. Så har vi justeret på traditionerne. Det er sådan en løbende proces, vi har været i. Og jeg vil sige, mange af de traditioner, som vi har haft på skolen, de er jo blevet ændret. Det store skridt på Herlufsholmskolen, det skete nok i starten af 90'erne, hvor man for alvor gik i gang med det her arbejde. Præfektordning, fugleskydning, alle mulige elementer har været gradvist ændret. Men her i november, da vi havde en alvorlig elevsag, jamen, så har der været noget dialog i den forbindelse, hvor vi er blevet opmærksom på, at der kan være nogle signaler, som i hvert fald er blevet, i min optik, blevet misfortolket, og så også den polemik og berettigede kritik af episoder, der har været på skolen igennem tiden, jamen, den har gjort os ekstra opmærksom på, at der skal ikke være det her tolkningsrum, så derfor så går vi det hele igennem. Hvornår opdagede du for første gang, at der var noget usundt på Herlufsholm? Uanset om du har ændret det eller ej. Hvornår opdager du første gang? Du starter i 99. Hvornår tænker du, hov, her er noget, vi skal se på? det kan jeg ikke lige sætte finger på, hvornår jeg har opdaget det for første gang, men det er også udefinerbart det her, det som du refererer til. Vi har jo løbende udviklet vores skole, men jeg tænker, at tiden er nået til, at nu skal vi give det et gennemgribende eftersyn, for vi kan ikke leve med det her tolkningsrum. Det skal ikke være der. Vi skal tydeligt signalere, at krænkende og voldelige og uhensigtsmæssige hierarkiunderstøttende aktiviteter, dem skal vi ikke have på vores skole. Men kan du nævne et tidspunkt, fra du starter i 1999 og til i dag, hvor du er rektor på Herlufsholm, kan du nævne et tidspunkt, hvor du stoppede op og tænkte, her er noget galt? Det gjorde jeg i hvert fald her i november i 2021. Der stoppede jeg op og tænkte, her er noget galt. Altså ja. 22 år efter, du starter på Herlufsholm? Ja, der stoppede jeg op. Jeg har også gjort det tidligere, som jeg nævnte for dig før. Der har jeg også stoppet op, men du spurgte, om jeg kunne nævne et tidspunkt. Okay, ja, det gjorde jeg i hvert fald i november 21, fordi der var nogle signaler der, som tydeligt indikerede, at vi var ikke kommet så langt i vores proces, som vi havde håbet. Hvad var det, der skete i november 21? Der skete det, at en elev blev krænket af nogle andre elever, og vi handlede resolut på det, straks vi blev gjort opmærksom på det, og vi bortviste nogle elever. Sagen er ikke afsluttet, fordi elever, der blev bortvist, de har klaget til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Så derfor kan jeg ikke komme nærmere ind på sagen, så jeg kan kun referere til de ting, der allerede er blevet beskrevet i pressen via det aktindsigt. Men på trods af den, hvad skal man sige, indsats, der har været gennem årene, så er der stadig flere af usund kultur på Herlufsholm. Det, jeg konkluderer lige præcis, det er, at vi har haft nogle episoder, som er en flig eller en rest af noget tidligere tiders hård kultur, og det skal ikke være der, og det skal ikke genopstå. Så vi skal gøre en ekstra indsats, for at der ikke kommer den her type episode med krænkende adfærd. Nu vil du til at afskaffe eller ændre traditioner. Kan du komme det nærmere? Hvilke traditioner? Jeg kan i hvert fald komme så langt, at den tradition, som hedder pøkamp, som der også er vist klip af i TV2's udsendelse, den kommer vi til at voldsomt gå efter i sømne. Hvilke andre traditioner? Der har jeg startet en drøftelse med elevrådet i dag, og de har lovet mig, at de vil gå åbent ind i den proces, og gå det efter i sømmene, ud fra de præmisser, som jeg nævnte før. Det er en proces, som jeg skal have med eleverne. Jeg skal også have den med forældre og bestyrelse. Det er vigtigt for mig, at jeg kan have dialogen med eleverne, og de føler sig inddraget. Du siger, at den sidste rest af hård kultur, der måtte være på skolen. Ja. Er der en rest af hård kultur på Herlufsholm, eller er der ikke en rest af hård kultur på Herlufsholm? Den var der i hvert fald i november. Er den der nu? Det håber jeg ikke, men jeg tør ikke tage chancen, så derfor agerer vi under alle omstændigheder. Okay, så du håber, den ikke er der, men du ved det ikke? Lige præcis. Jeg kan ikke vide det, men jeg vil ikke tage chancen, og derfor agerer vi i forhold til at være meget tydelige, at de traditioner, vi har, de skal ikke kunne tolkes som om, at skolen accepterer voldelig eller hård eller negativ kultur. Men Mikkel Kjeldberg, du er jo rektor på Herlufsholm. Hvorfor ved du det ikke? Hvorfor håber du kun, at der ikke er rest af hård kultur tilbage? Det er fordi, at jeg blev gjort opmærksom på det, eller vi blev opmærksom på den her sag i november. Vi troede, vi var noget længere. Det var et wake-up call. Så vi har ikke nået helt derhen, hvor vi troede, vi var. Så nu gør vi en ekstra indsats for at være helt sikker. Har du fejlet? Jeg mener ikke, at jeg har fejlet. Jeg har sat hårdt ind for at øge trivslen på Herlufsholm skolen, siden jeg blev rektor i 2019. Og alligevel kan du ikke sige til mig i dag, om der faktisk er en rest af hård kultur tilbage på skolen? Det er ikke det samme, som jeg har fejlet. Det mener jeg bestemt ikke. Vi har allerede gjort meget, og jeg har også som rektor allerede sat en masse initiativer i gang. De har ikke, i hvert fald op til november, løst hele problematikken, og det vil... Vi skal videre. Vi skal være sikre på, at alle elever kan føle sig trygge. Det mener jeg godt, de kan nu, men det skal de også kunne fremover. Der skal ikke opstå den her slags episode. Mange af de overgreb, der beskrives i dokumentaren, foregår på sovesalene. Er der ikke opsyn på sovesalene? Der er ikke personale, der sover sammen med eleverne på sovesalen. Så der sover eleverne sammen, ligesom man gør på efterskoler. Der bor en familie på en elevgård, en lærer eller en lærer med sin familie bor, der fast har sin bopæl i tilknytning til elevgården i samme bygning, men der sover ikke personale sammen med eleverne. Og der tror jeg heller ikke, vi skal hen. Det kan godt være, at vi skal kigge på den her struktur med, hvordan de sover og hvordan de bor. Og vi kigger på det hele, men det skal være sådan, at eleverne kan sove trygt sammen med andre elever. Det er en del af det at være på en kostskole eller en efterskole. Altså bare for at tage nogle eksempler fra dokumentaren om, hvad der foregår på sovesalen. Altså der bliver uddelt fødselsdagstæsk, når man har fødselsdag. Der er eksempler på elever, der... Du bliver nødt til at sige, at det er datid det her, fordi når du siger, at der bliver uddelt fødselsdagstæsk... Du får det slet ikke noget problem. Lad mig sige, det er datid så. Der er eksempler fra dokumentaren på ting, der er foregået på sovesalene. Der er blevet uddelt fødselsdagstæsk, når man har fødselsdag. Der er elever, der har fået fingre op i numsen, det jeg normalt vil kalde anal voldtægt. Der har været eksempler på tilfældig tæsk. Så er der den her, hvem vil være millionærleg, hvor store 3.G-drenge sætter en mindre elev i en stol, stiller spørgsmål fra skolehåndbogen. Hvis eleven svarer forkert, så bliver der uddelt tæsk. Hvis jeg sender mit barn ind på din kostskole, så forventer jeg, at mit barn kan sove trygt, at mit barn ikke skal krænkes, bankes eller voldtages af store drenge i hvide bukser med særlige privilegier. Det er en fuldstændig rimelig forventning, ja. Ja. Og sådan skal det være. Men sådan har det jo ikke været indtil nu. Sådan har det ikke været gennem tiden på Herlufsholm Skole. Og det er dybt beklageligt, og det er dybt kritisabelt. Det skal ikke være sådan på nogen som helst skole i hele verden, at man skal udsættes for de her ting. Det er grove overtrædelser, som gennem tiden har været på Herlufsholm. Mikkel Kjeldberg, du har været på den her skole siden 1999. Du har været en del af ledelsen de sidste 18 år. Du har været rektor en række år nu også. Du kender hver en kvadratmillimeter af den her skole, ind og ud og ind. Hvornår bliver du opmærksom på, at der foregår de her ting? Da jeg træder til som rektor, så er det mig, der træder ind i den rolle at skulle sagsbehandle de her sager. Mm. Og der får jeg indblik i de sager, som kører langt større indblik. Og jeg har sikret som rektor, at det indblik, det nu bliver delt ud til hele skolens ledelse, sådan at vi har et overblik over de her sager. Ja, der er mange af de her sager, som jeg ikke har haft det fulde indblik i tidligere. Det fulde eller delvist? Har du haft delvist indblik i fødselsdagstæsk? Nej, vil være det millionærleje, har jeg ikke. Fingre i numsen, ting og sager, inden du bliver rektor? Nej, det er først, ikke. Da du bliver rektor, du opdager det? Det er først, da jeg bliver rektor. Og nogle af de der ting, som du nævner, det er faktisk først efter, at jeg er blevet præsenteret for de her episoder, at jeg har været ude og spørge nuværende og tidligere medarbejdere omkring kendskab til de her episoder og dykke ned i arkiverne. Mm. Jeg kan se, at nogle af episoderne, dem har der været kendskab til på skolen, og dem er der blevet ageret på. Og så andre episoder er nu blevet beskrevet på en anden vis, end de tidligere har været beskrevet. Det kan være svært for os at knytte dem an til det ene eller det andet, for beskrivelsen er ikke præcis den samme. Mm. Men... det billede og de episoder, som bliver nævnt i den her udsendelse fra TV2, det er jo ikke dem alle sammen, der er dateret, så de kan være svære sådan at skille fra hinanden, men vi skal undersøge det til bunds, vi skal se, hvad har vi haft for nogle sager, ja. Hvad ved vi om dem, hvordan har vi ageret, og hvis vi har begået fejl i den forbindelse, så skal vi blive klogere af det, og så skal vi have nye procedurer. Så du ved ingenting. Ja. En undersøgelse for. Du ved ingenting om de her sager før du starter som rektor i 19, men du siger du bliver opmærksom på at der er personer ansatte på skolen som har været opmærksom på de her ting. Hvad tænker du om det? Jamen de har jo netop været opmærksom på det, fordi de har været inde og sagsbehandlet de her ting, så det synes jeg jo kun er godt at der er nogen der har sagsbehandlet de her sager. Det du antyder, det er at der er nogen der har været opmærksom på det og ikke ageret, og det er ikke tilfældet. Lad os tale om den her pøkamp, som du også nævner, en af jeres traditioner. Prøv lige at forklare lytterne, hvad er pøkamp? Ja, og det der er sådan lidt forskelligt, fordi skal jeg forklare, hvad det er, eller hvad det var? Fordi det er jo også en tradition, som har ændret sig gennem tiderne. Ja. Der var pøkamp på skolen, jeg tror det er 3-4 uger siden. Og hvis jeg skal beskrive det forløb, så er det, at 3.G de har været til fest hele natten. De har været ude at fejre, at vi nærmer os 3.G sidste skoledag. Så vender de tilbage, så vækker de skolen. Det gør de med et gammelt togehorn tilbage fra 40'erne, hvor de render rundt og vækker de elever, der sover på skolen. Mm-hmm. Og så er de elever, som har lyst til at være med i pøkamp, de tager idrætstøj på og møder op nede foran skolen. Og 3.G, de stiller op på den ø, der hedder Paradisøen. Og ved den ø, der er en bro. Og så er konceptet, at de yngre elever, de skal vælte de her, eller skubbe de her 3.G elever væk fra broen, og dermed symbolisere, at nu er 3.G's tid på skolen snart over. Det vi har set i dokumentaren, det er, at der er elever, der har benyttet den lejlighed til at være særdeles voldsom ved tidligere lejligheder. Og det er også årsagen til, at jeg, da jeg afviklede pøkamp her, sagde til eleverne, at det her det bliver ganske, ganske kort. Det tog væsentligt kortere end et minut. Jeg tror, det har været ned omkring en 20 sekunder. Så stoppede pøkampen, og så gik vi op og spiste noget morgenmad. Mm. Der var ikke nogen konflikter i den forbindelse. Der var ikke nogen, der kom til skade. Men jeg kan jo godt se, at det her det er en af de traditioner, vi kommer til at gå endnu mere grundigt på. Fordi det er netop en tradition, som kan tolkes som om, at vold kan accepteres. Og det skal ikke kunne accepteres. Så det kan lige så godt laves om til en tovtrækning hen over den her bro og have den samme symbolik. Ja. Husk, eller hjælp mig lige her. Hvad er rektors rolle, når der er pøkamp? Rektors rolle, det er at stoppe, igangsætte den og stoppe den. Første gang, du står der og skal give tegn til den her tradition, tænkte du over, at der måske kunne være en flig af usund kultur i det, du satte i gang? Ja, det tænkte jeg over, men jeg tænkte ikke i det billede, som vi tænker over nu, når vi ser det i den sammenhæng her. Jeg har også gået ned til den seance, der jeg tænkt, nu skal vi være ekstra opmærksom på, at der ikke sker noget, som ikke skal ske. Og vi har været mange voksne omkring det her. Men det er noget, som vi skal have stoppet. Det kommer ikke til at gentage sig, fordi det stritter, og det kan ikke gennemføres så kontrolleret. Det kunne det godt i år, men det kan ikke gennemføres så kontrolleret år efter år efter år, som vi gerne vil have, det skal være. Der er en stor risiko for, at der er noget her, der går galt, og den risiko vil vi ikke løbe. Mm. Men den her tradition, er den i virkeligheden i fare, fordi TV2 har lavet en dokumentar, hvor man kan se børn få tæsk til pøkampen? Jeg tror, at den her dokumentar, som er blevet vist, den har skubbet til den her proces, og den vil gøre det væsentligt lettere for mig, at vi får sat en stopper. Hvad, for det her. Du siger, at det gør det lettere for dig. Hvad har været udfordret? Altså, har du gerne vil stoppe det her tidligere? Jeg har haft tanken, jeg har ikke taget kampen op front. Hvad har, du er jo rektor på skolen, du kan jo bare gøre lige præcis, hvad du vil, tænker jeg, i forhold til, hvad der skal være traditioner på skolen. Nej. Mm. Hvad har ligesom været udfordringen? Hvad har holdt dig igen for at stoppe det? Det, som vi var inde på tidligere, det er, at hvis man skal lave en kulturændring, så skal man have eleverne med, og vi skal Hvorfor have forældrene skal med. Fordi hvis jeg bare siger, at noget skal stoppe, og vi ikke har været igennem en ordentlig proces omkring det, jamen så kan det jo bare dukke op andre steder, det som jeg søger at sætte stoffer for. Så derfor så skal vi, når vi snakker om kulturændringer, så skal vi have eleverne med i processen, sådan at det bliver dybt forankret. Og den proces, den er vi gået i gang med, og jeg føler nemlig stor støtte fra elevrådet, for de kan også godt se, at der er nogle ting her, som der skal laves om på. Mm. Men det er meget symbolsk for mig, det her. Og det er selvfølgelig en lille tradition, men det er jo billedet på, at du har magten. Det er dig, der starter og stopper det her. Mm. Det er dig, der er skolens rektor. Det er dig, som legitimerer det, der foregår til den her begivenhed. Det er jo et billede på, at det er dig, der starter og stopper, hvad der sker på den skole. Ja. Og er det her et billede på, at du har handlet med rettidig omhu i forhold til, hvad der foregår på skolen? Hvis jeg har begået fejl, så er jeg også klar til at blive klogere og ændre det. Den pøkamp, jeg har stået i spidsen for, den var ikke i nærheden af så voldsom som den, der bliver vist på de billeder her. Mm. Og alligevel siger du, at hvis det her skal afskaffes, så vil det kræve en stor dialog med forældre og med elever for at stoppe det. Du kunne også bare sige, jeg er rektor på det her gymnasium, jeg finder mig ikke i det, det stopper nu. Det kunne jeg have sagt, men jeg tænker, det er bedre at inddrage eleverne i processen og få en dialog med eleverne omkring, hvad er det for en adfærd, hvad signalerer den, hvilke faldgrupper er der, og hvorfor er det, at vi skal arbejde videre i en anden retning. Mm-hmm. Det synes jeg er den rigtige vej at gå frem. Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik og Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary har set dokumentaren og skriver: Som forældre til et barn, der går på Herlufsholm, er vi dybt rystede over de vidnesbyrd, der kommer frem i den aktuelle dokumentar om skolen. Det er hjerteskærende at høre om systematisk mobning og om den krænkelses- og voldskultur, som mange har været en del af. Hvad betyder den udmelding for dig? Jeg er også dybt rystet over at se dokumentaren og se de skildringer, som er kommet frem. Og jeg vil gerne rose de elever, som har stået frem for at fortælle deres historie, så vi kan blive klogere på de dynamikker, som de har været i. Der er ingen elever, der skal udsættes for den slags krænkende og ydmygende adfærd. I dokumentaren vil du ikke udtale dig om episoderne og enkeltbegivenhederne, som du kalder det. Vil du undskylde til de tidligere elever i dag? Jeg vil gerne række ud og undskylde til de her elever, som har været udsat for episoder, som de slet ikke skulle have været udsat for. Hvis skolen har begået fejl i forhold til behandling af deres sager, jamen, så skal vi blive bedre til ikke at begå den slags fejl igen. Og derfor har vi iværksat en ekstern undersøgelse af skolens sagsbehandling. Nå, men jeg tror, du misforstår mig. Altså, din undskyldning skulle ikke gå på, om hvorvidt I rækker ud nu. Det skulle gå på, om du vil sige undskyld for, at I ikke har set, hvad der er sket. Og at du ikke har set, hvad der foregik på skolen? Mange af de episoder, som er med i dokumentaren, de har været set, og de har været sagsbehandlet. Så er der nogle episoder, der er nye, som vi ikke har været gjort bekendt med. Og det er dybt beklageligt, og jeg vil gerne undskylde over for de elever, som har været udsat for de her ting. Der skulle aldrig have været foregået de her ting. Og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for der er ingen elever, der skal udsættes for den her slags episode. Vi skal ikke have den her slags episode igen på Hørsholm Skole. Mikkel Kjeldberg, tak fordi du kom i Pilestræde. Tak fordi I tog imod. Det var Pilestræde for i dag. Du kan følge Berlingskes dækning af skandalerne på Hørsholms Kostskole hele weekenden på vores hjemmeside. Pilestræde er allerede tilbage igen på søndag med en helt særlig historie. Tak fordi I lytter med. God weekend. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.